ว่าโยมเหนอน่ะไปขอบคุณเขาพอคืนนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็ฝันเห็นเจ้าเสนอในชุดขาวไปกราบขอบคุณแล้วก็มาเล่าตรงกันในตอนเพลนน้องวันรุ่งขึ้นแต่เรื่องกลิ่นนี้ไม่มีใครบอกพอทำบุญอุทิศกุศลให้เจ้าเสนออีกครั้งหนึ่งคราวนี้กลิ่นหอมประหลาดก็คลุ้งศาลาการประเรียนทุกคนทำจมูกฟุดฟิดแสดงว่าได้กลิ่นท่านมหาก็เพ่งดูด้วยตาในเห็นเจ้าเสนอเอาดอกไม้โปรยปลายไปทั่วศาลาการประเรียนท่านมหาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าเสนอไม่เคยเข้าสิงคนอีกเลยชาวบ้านก็ทำบุญอุทิศกุศลให้มันทุกวันพระท่านมหารูปนี้ปัจจุบันมรณภาพแล้วนะท่านก็คือพระมหาวีระหรือว่าพระราชพรหมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงนะครับที่ได้เขียนระลึกถึงเหตุการณ์ไว้โดยละเอียดท่านบอกว่าสัมภเวสีแบบนี้มีมากทำบุญแล้วเอ่ยอุทิศให้สัมภเวสีกันบ้างนะพวกเขาจะได้เป็นสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่นะครับมาเรื่องของผีสังสางกันอีกสักเรื่องนะครับนายแก้วนี่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ลุงโชคคนจังหวัดอุดรที่มีอาชีพเดียวกันกับแกก็เตือนแกบอกว่าแก้วอย่าทำงานหนักหักโหมนักนะไม่อย่างนั้นจะแย่จะเป็นแบบไอ้ดำเสร็จแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่นายแก้วจะมาจับงานเนี้ยก็มีผู้ชายวัยหนุ่มชะกันคนหนึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับลุงโชคชื่อเจ้าดำพาเมียมาจากอีสานแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรียึดอาชีพขับแท็กซี่หาเงินเขาก็หวังตั้งใจว่าจะต้องตั้งตัวให้ได้จะต้องหาเงินเก็บให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีกิจการอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองพอมีกิจการแล้วทีนี้แหละเขาก็จะลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอีกแล้วมันเป็นความฝันที่ชาตินี้เขาต้องไปให้ถึงให้ได้เขาก็เลยกินอยู่ใช้จ่ายประหยัดมากกินพวกผักกันเสียเป็นส่วนใหญ่ซื้อผักถูกๆมาจากแม่ค้าที่ขายเลี่ยหลังแล้วก็เอามาทำกินดีเหลือเกินที่เมียของเขาเป็นคนดีหล่อนเข้าใจสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้เพราะว่าได้ปรึกษาหารือตกลงกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยลูกเต่ายังไม่ต้องไปมีมันตอนนี้หรอกเก็บเงินตั้งตัวซะก่อนแล้วค่อยมีลูกมันก็ยังไม่สายเกินไปเพราะว่าอายุของเมียก็ยังไม่มากนายดำก็ไปขับแท็กซี่หล่อนก็รับซักรีดเสื้อผ้าก็เลยมีรายได้สองทางเขาก็ไม่ได้ขับแค่กะกลางวันยังขับกะกลางคืนอีกด้วยทำงานหามรุ่งหามค่ำได้งีบนอนเพียงวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ไม่เคยท้อไม่เคยยอมแพ้มุ่งมั่นเหลือเกินจนเพื่อนๆของเขาออกปากว่าให้หยุดซะบ้างเถอะอย่าบ้างานนักเลยเมียเห็นท่าทางเขาอ่อนเพลียก็เตือนว่าให้พักผ่อนบ้างก็ได้ไม่ต้องขับรถสองกะก็ได้เอาแค่กะเดียวก็พอแต่เขาสายหน้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาทำได้แล้วบอกว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราจะตั้งตัวให้ได้เราจะมีกิจการเป็นของตัวเองเขาก็พูดเหมือนที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละแต่แล้วพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยสบายมันก็ไม่มากมายอะไรซื้อยากินก็ขับรถได้ต่อไปซื้อยากินแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอเจ็บปวดอะไรก็ซื้อยากินเองเรื่อยมาจนวันหนึ่งก็ทรุดหนักขับรถไม่ได้เข้าโรงพยาบาลมือสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ได้หมอบอกว่าเขาน่าจะรีบมาหาหมอก่อนหน้านี้พูดง่ายๆว่ามาหาหมอน่ะช้าไปแล้วเขาขับรถไม่ได้แล้วโรคก็ไม่หายรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นเลยก็ทำให้อยู่ในเมืองไม่ได้อีกแล้วเพราะมันต้องเสียค่าเช่าบ้านต้องย้ายกลับไปบ้านเกิดไปอยู่บ้านเกิดที่อีสานแล้วก็ไปเปิดร้านชำเล็กๆในหมู่บ้านด้วยเงินที่เขาโหมขับแท็กซี่ได้มารวมกับเงินที่เมียรับซักรีดเสื้อผ้านี่เขาก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วแต่เขาป่วยยังสั่นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวจนอยู่มาวันหนึ่งนายดำก็ฝันว่ามีหญิงกลางคนมาบอกให้เขาไปหาสมุนไพรหลายชนิดมาต้มกินแล้วหญิงคนนั้นก็บอกว่าจะหายจากโรคที่เป็นอยู่มันก็คือยาผีบอกนั่นเองเขาจำได้ว่าตัวยานั้นมีอะไรบ้างเขาก็เล่าให้เมียฟังเมียก็อยากให้ผัวหายก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติฟังญาติก็บอกว่าสมุนไพรอะไรต่างๆที่บอกมานั้นน่ะมันก็พอหาได้ไม่ยากตามร้านขายยาก็น่าจะมีแต่มีอย่างนึงที่คงลำบากมากที่จะหาได้มันมานั่นก็คือผู้หญิงในฝันเนี่ย บอกให้หากระดูกผีมาใส่หม้อต้มรวมกับสมุนไพรต่างๆนั้นด้วยแล้วต้องเป็นกระดูกผีจากเจ็ดป่าช้าป่าช้านะมีแต่จะไปเอากระดูกมาก็ต้องไปขุดหาแล้วใครจะไปไม่มีใครกล้าไปอ่ะคนป่วยเห็นว่าตัวยาอื่นหาได้ยกเว้นอย่างเดียวคือกระดูกสิ่งนี้ไม่มีใครทำเพื่อเขาเลยเขาก็เลยจะต้องไปเองเขาบอกเมียก็บอกจะไปเป็นเพื่อนแต่เขาไม่ยอมให้เมียไปเขาไปเองไปหาขุดกระดูกในป่าช้าเลือกวัดใกล้บ้านก่อนเลยแอบไปกลางวันรอบพอไปทางหลังวัดแต่มีลุงคนนึงแกทำสวนอยู่ใกล้วัดแกเห็นเขาเสียก่อนถามว่าจะเข้าไปทำอะไรเขาก็เลยกลับพอกลางคืนก็ไปพร้อมไฟฉายทั้งที่มือสั่นๆขาสั่นๆตัวสั่นๆอย่างนั้นแหละรอบเข้าป่าช้าไปหาขุดจนเจอหลุมศพเขาหลุมนึงขุดลึกลงไปจนเจอกระดูกจอบกระทบกุ๊กกุ๊กเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินน่ะมันจะสะดุ้งเพราะว่าพื้นดินสั่นไหวเขาตกใจเหงื่อแตกพลักและกระโดดขึ้นจากหลุมตั้งสติอยู่ครู่นึงก็ลงมือขุดใหม่ขุดลงไปอีกผีในหลุมก็ลุกพรวดขึ้นมาทำให้เขาหงายหลังผึ่งก้นจ้ำเบ้าอยู่บนปากหลุมคว้าจอบได้ก็เพ่นหนีพร้อมไฟฉายในมือได้ยินเสียงมันตามมาเสียงลุยป่าดังสวบสาบอยู่ข้างหลังสภาพร่างกายไม่ดีแต่ก็ลากสังขารหนีกลับถึงบ้านจนได้เกือบตายจับไข้หัวโกรนหลุมศพที่เขาไปขุดเนี่ยเป็นหลุมศพของป้าวาดป้าวาดเนี่ยโดนงูเห่ากัดตายแล้วก็มาหลอกคนแถวบ้านคนกลัวกันมากเด็กๆไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยแม้แต่ในตอนกลางวันพอต่อมามันหลายสิบปีคนก็ลืมไปแล้วพอเข้าไปขุดก็เท่ากับไปปลุกผีให้คืนชีพญาติของเขาช่วยกันปกปิดสิ่งที่เขาทำแต่ผีก็ออกมาให้เห็นเด็กๆรุ่นหลังส่วนใหญ่ไม่รู้จักป้าวาดนะตัวแกอ้วนท้วนผิวขาวไว้ผมยาวขมวดเป็นผมมวยไว้ท้ายทอยนุ่งผ้าจุงกระเบนสวมเสื้อคอกลมแล้วแกมีไฝดำเม็ดโตตรงริมฝีปากด้านซ้ายแกจำแลงไปเจอเด็กวัยรุ่นที่ขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนแกถามว่าไอ้คนมือสั่นนะมันอยู่บ้านหลังไหนเด็กๆก็ไม่เคยรู้เรื่องเด็กๆมีอยู่คนหนึ่งรู้เขาบอกผู้หญิงคนนั้นไปปรากฏว่าผีไอ้ว่าตามไปถึงบ้านคืนนั้นถ้าเมียไม่ตื่นมาเห็นซะก่อนเขาจะต้องตายแน่ๆเพราะเมียมาเห็นเขากำลังทำท่าเหมือนกับคนโดนบีบคอจนตาเหลือกจนจะขาดใจตายอยู่แล้วเมียก็ตรงเข้าช่วยเอาไม้ฟาดเอาไม้ขวาดเนี่ยฟาดปรากฏว่าเดี๋ยวผีก็หายไปทีนี้ก็รู้กันว่าเป็นผีป้าวาดก็เลยล่ำลือกันใหญ่ก็พูดกันผลสุดท้ายก็ชุมนุมกันตกลงว่าจะไปขุดเอาศพมาเผาเพื่อให้ดวงวิญญาณน้องแกสงบลงพอทำอย่างนั้นแล้วผีก็ไม่มาเชื่อกันว่าป้าวาดนี่แหละที่บอกยาให้เขาเขาก็เลยบอกนี่มันไม่ใช่ยาผีบอกกันเนี่ยนี่มันยาผีหลอกนี่นะโอ้น่ากลัวเออเชื่อเขาไปได้มาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของนายหวินนายหวินคนนี้เมียดีกับเขาอย่างไรแต่เขามันยังไงชอบคนอยู่เขาอยากได้อะไรเมียก็หาอยากจะได้มอเตอร์ไซค์เมียก็ซื้อใหม่เลยพอวันหนึ่งอยากจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่เขาเรียกว่าโน้ตบุ๊กเอ้าเมียก็ซื้อให้นี่ไม่ใช่ว่าเมียเป็นคนร่ำรวยอะไรแต่ว่าเมียมีงานทำของที่ซื้อมันก็เงินผ่อนเงินเชื่อทั้งนั้นแหละแล้วยังมีมือถืออีกด้วยมือถือนี่ก็อย่างราคาเป็นหมื่นแล้วเชียวนะไม่ใช่พันสองพันนะก็มีคนถามคนรู้จักกันว่าทำไมเมียเขาถึงได้ลุ่มหลงอะไรเขาขนาดนั้นงานการก็ไม่เห็นจะทำอะไรสักอย่างวันๆก็ขับรถปื๊ดไปโน่นปื๊ดมานี่ไม่ได้หยิบจับงานหรือว่าทำงานอะไรสักอย่างคนนั้นก็บอกก็ยังที่รู้นั่นแหละเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ว่าเมียรักเขามากอะไรที่เป็นความสุขความชอบของเขาก็จะหาให้อย่างเงี้ยถือว่าวาสนาเขาดีมากเลยนะคนคนนั้นก็ออกความเห็นนะเรื่องนี้ยายเต็มเป็นคนเล่าให้ฟังยายเต็มบอกว่าถ้าหากว่ามันเป็นลูกหลานแกแล้วทำตัวเหลวไหลแบบเนี้ยต้องเรียกมาเทศให้ฟังวันหนึ่งหลายรอบเลยล่ะคนที่กินแรงคนอื่นแกคิดว่าไม่มีใครชอบใครสนับสนุนหรอกคนนั้นเขาก็เตือนบอกยายอย่าไปว่าอะไรเข้าหูเขานะเขาจะโกรธเอาข้ามันยิ่งประสาทไม่ค่อยดีอยู่ด้วยนะยายเต็มก็ถามคนอื่นเขาดูก็รู้ว่า นายคนเนี้ยนายหวินเนี่ยอายุ30แล้วส่วนเมียเขาเนี่ยราวๆ25ไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับฝ่ายหญิงเพราะว่ามาจากที่อื่นส่วนตัวนายหวินน่ะรู้เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นใครแล้วก็เป็นยังไงครอบครัวเขาก็ไม่ใช่ว่าย่ำแย่อะไรก็มีนามีไร่แต่พอมาถึงยุคสมัยของเขาเขาขายกินหมดเลยก็เลยเหลือแต่ที่บ้านพ่อเขาตายแม่เขาไปมีผัวใหม่ตอนแรกๆเขาอยู่บ้านคนเดียวต่อมาก็ได้เมียอีกคนนึงแล้วก็เลิกกันแล้วก็ได้อีกคนก็เลิกกันอีกไม่มีลูกด้วยกันเสร็จแล้วก็มาได้คนนี้ล่ะเป็นเมียคนที่สามก็ไม่มีลูกด้วยกันอีกสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นหมันหน้าตาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะไรนักนายหวินเนี่ยตัวใหญ่ผิวขาวเสียงดังออกนักเลงนักเลงกินเหล้าเมายาเมาแล้วเก่งไม่เมาไม่เท่าไหร่เมียเขาหน้าตาดีผอมหุ่นดีแต่ว่าพูดจาเป็นยังไงเนี่ยยายเต็มไม่เคยคุยด้วยแต่เห็นเขาว่าพูดจาดีไม่ใช่ผู้หญิงสัวข่าวมีมาเรื่อยว่าเขาสองคนมีปากเสียงเถียงกันบ่อยช่วงหลังเนี่ยเมียคงจะสุดทนที่ข้าวแต่ใจตัวเองอยากจะได้โน่นได้นี่อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ให้เมียหาเลี้ยงเนี่ยเขาขู่จะฆ่าเมียถ้าไม่เอาเงินให้เขาใช้บ้างเมียก็บอกว่าเงินไม่เหลือแล้วเพราะว่าต้องผ่อนส่งหลายอย่างอยู่มาวันนึงเกิดอยากได้รถปิกอัพเมียขัดใจเพราะไม่มีปัญญาจะทำอย่างนั้นเงินเดือนไม่พอส่งหนี้เก่าก็ยังไม่หมดเลยเขาโกรธหาว่าเมียเรื่องมากพูดยากกินเหล้าเมาหาเรื่องกลด่าแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ราวๆเที่ยงคืนเสียงเมียร้องให้คนช่วยเสร็จแล้วไฟก็ลุกตัวเขาเองก็ร้องโอยโอยดังอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็เห็นไฟลุกไหม้ควันคลุ้งอยู่ในบ้านก็รีบเข้าไปช่วยกันพังประตูเข้าไปลากตัวเขาออกมาได้ส่วนเมียชาวบ้านเข้าไม่ถึงเลยเพราะไฟมันลุกท่วมหมดแล้วเขารอดตายนะส่วนเมียน่ะไม่รอดในหวินเนี่ยโดนไฟลวกปางตายเขาให้การกับตำรวจว่าเขาจะฆ่าตัวตายกับเมียเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแล้วก็เอาน้ำมันราดจุดไฟแต่ทนร้อนไม่ไหวก็เลยร้องแต่ตำรวจไม่เชื่อคิดว่าเขาต้องเผาเมียก็เลยมีการดำเนินคดีกันไปเขานอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็คลุ้มคลั่งใหญ่เห็นว่าเมียมาหาเมียมารับไปอยู่ด้วยก็ส่งเสียงห้ามเมียบอกว่าเขาไม่ไปเขาไม่อยากตายเขาอยากอยู่ต่อไปมึงไม่ต้องมารักกูไม่รักมึงแล้วเขาก็ร้องบอกวิญญาณเมียที่มาหากูเกลียดมึงกูไม่รักมึงกูจะอยู่มึงตายแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบดิเขาก็ลุกขึ้นมาเพ่นลงจากเตียงพยาบาลก็ต้องช่วยกันจับตัวไว้กลางดึกสงัดขณะคนป่วยอื่นเขานอนหลับกันอยู่ต่อมาอีกวันนึงเขาเดินออกไปนอกห้องไม่มีใครเห็นออกไปข้างนอกไปที่ระเบียงโรงพยาบาลแล้วก็ปีนเข้าไปบนขอบระเบียงพอดีเหลือเกินที่เจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งของโรงพยาบาลก็เดินผ่านมาเห็นเขาก็คว้าตัวเขากระชากลงมาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าออกมาได้ยังไงเขารู้แต่ว่าเมียมาเรียกมาชวนไปเมียรออยู่ข้างล่างขวักมือเรียกให้เขากระโดดลงไปหาเขาน่ะรอดตายกลัวจนตัวสั่นญาติของเขาเอาธูปมาจุดให้เขาบอกเล่าดวงวิญญาณเมียให้เขาขออโหสิอย่าได้จองเวรกันเลยเขาก็ทำตามทุกอย่างคืนต่อมาเขาก็หายตัวไปจากเตียงอีกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเห็นใครคนหนึ่งไปเดินขาวๆอยู่ที่กลางสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลก็รีบไปดูแต่เขาหายตัวไปตามไม่ทันไม่น่าเชื่อว่าเขาไปอยู่ที่ลานจอดรถทางด้านหลังตึกผู้ป่วยแถวนั้นไม่มียามไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นก็คือไฟลุกท่วมตัวเขาเหมือนกับเขาจุดไฟเผาตัวเองนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ลานจอดรถกว่าคนจะไปเห็นเขาก็โดนไฟคลอกใกล้ตายแล้วกว่าจะดับไฟนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินอาการเขาก็เข้าขั้นตรีทูตนั่นก็คือใกล้จะตายแล้วสุดท้ายก็ทนพิษร้ายของพระเพลิงเผาไหม้ไม่ไหวก็เลยขาดใจไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปเอาไฟที่ไหนมาจุดเผาตัวเองแล้วทำไมลุกไหม้รวดเร็วขนาดนั้นน่าจะมีน้ำมันไวไฟราดเนื้อตัวด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้เขาได้มันมาจากไหนกันล่ะมีคนออกความเห็นว่าผีเมียเขานั่นแหละที่ทำให้เกิดขึ้นหล่อนมาเผาเขาเพื่อจะเอาไปอยู่ด้วยกันญาติพี่น้องของเขาก็เชื่อไปในทำนองนี้ด้วยมีบางคนพูดว่านั่นแหละมันเป็นกรรมที่ตามมากระชั้นชิดเพียงไม่กี่วันก็เห็นผลทันตาไม่ทันได้เข้าไปชดใช้ในคุกก็ต้องมาชดใช้ด้วยชีวิตเสียก่อนแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่ก็สงสารเมียเขาที่ต้องมาตายในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าหล่อนรักเขาสงสารเขาแท้ๆที่ทำให้ตัวหล่อนเองต้องอายุสั้นครับเว